الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبو دبو ديانا جنجنا سقال تبتما الله سبحانه وتعالى والنبي سا قدر وساد يردس دامن جي وساه يقدر هدورمو أولا مسلاتي ميتار البركة نبريمي كاسيس a wannan rana ta asabar 19 da watan rabi'in al-awwal hijrar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya dace da 15 da watan october miladiya haihuwar annabi isa dinna mare idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiya ci gaba da karatun littafin matnul 40 an-nawawi na al-imam an-nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala yau za mu tashi darasi na 11 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a kan hadisi mai lamba 15 mal yake cewa ana al-hadithul 15 hadisi na 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم wannan hadithin al-imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba 6018 a cikin littafin sa al-imam muslim hadisi mai lamba 47 a cikin sahih muslim hadisin aba hurairah Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tabbas manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa mun sha fada cewa inna wa annatu fi dalil tawkid idan kaga an ce anna ko inna to mimma la shakka fihi cikin abun da babu kwankwanto a cikin sa ne tabbaci ake baka yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle mutabbas manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa qala yati man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin wanda ya halicce sa yayi imani da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya siffantar da kansa da shi sannan kuma yayi imani da sunayen Allah da shi Allah ya suna wa kansa da wa'innan sunaye ya kuma imani ya yarda cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake halittawa shine wanda ke rayawa shike kashewa shike arziktawa shike talautarwa shike bada nasara shike jarabawa sannan kuma yayi yarda yayi imani ya gaskata cewa zai mutu bayan ya mutu kuma zai rayu rayuwa ta barzakhiya bayan wannan rayuwar barzakhiya kuma za a tayar da shi da wani al'amari mai girma a wani ini mai girman gaske sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai auna ayyukansa sannan kuma akwai abin da ake cewa sakeli da mizani sannan kuma zai samu dacewa in ma shiga aljanna Allah ya sanya muna ciki ko kuma ya kasance cikin waɗanda za a sanya huta Allah ya kare mu to manzo Allah ce idan mutun yayi wannan to fal yaqul khairan aw li yasmut idan za ya fadi magana to ya fadi magana alkhairi falyaqul khairan aw liyasmut ya fadi alkhairi ko ya shiru malume suka ce alkhairi kashi biyu ne shi alkhairi da aka ce ka fada to kashi biyu ne akwai watan alkhairu fil maqali nafsa, akwai zancen da shi karan kansa alkhairi ne, sannan kuma akwai alkhairu fi dhatihi aw li ghairihi, akwai alkhairin da zaka fada wa waninka ne ko kuma kanka kai karan kanka baki daya. Ina fatar mun fahimta. Daga cikin alkharan da yake zance na alkhairi wanda yake a karan kan shi wannan zancen alkhairi ne irin tasbihi, mutum ya ce subhanallah, kaga wannan fadar wannan kalmar da ka fada alkhairi ce, in ka ce alhamdulillah ka fadi alkhairi, in ka ce la ilaha illallah ka fadi alkhairi, in ka ce allahu akbar ka fadi alkhairi. Ina fatar mun fahimta. Wannan karan kalmar, wannan karan kanta alkhairi ne, sannan kuma akwai alkhairi za ka fada wanda zai kasance wa waninka, misalinka ka sanya dan uwanka farin ciki na ta hanyar hira, ka gai masa abinda zai faranta masa da rai, ko ka fidda masa kewa ta hanyar firar da kai firar da shi, ko kuma ka jayo masa watan ka jayo masa wani manfa'a ta hanyar hiranka, wani abinda zai amfana zai karu da shi, na ka karantar da shi wani abu da bai sani ba, ko kai masa tambihi akan abinda ya sani ya manta ko ya shiga akan wannan abun, to wannan zai iya kasancewa alkhairi. To shine manzala ce duk wanda ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da wurin alkiyama, idan za ka faɗi magana to ka faɗi alkhairi ko kuma ka yi shiru. Malamai suka ce me yasa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya ce ko ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru, domin halshe da mutum yake furuci da shi shine gaba ko kuma shine watan tsoka mafi haɗari a jikin ɗan annabi Adam baki ɗaya. Babu wata tsoka mai haɗarin gaske a jikin mutum gaba ɗaya tun daga sama har ƙasa kamar tsoka guda biyu. Shi yasa annabin Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, a cikin hadisi ingantacce nasa yake cewa duk wanda ya kiyaye min abu abe guda biyu, ya kiyaye ababe guda biyu, ni kuma na yi masa alkawalin kitaitaken aljanna gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mutum ya tsare abin da ke tsakanin labbansa guda biyu, me ya tsake tsakanin labba guda biyu? Shi ne halshe da kuma abin da ke tsakanin cibiyarsa da guwanyansa, ma'ana farjinsa kenan ko? To manzon Allah ya ce ni kuma na yi masa alkawalin zai shiga aljanna gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Da ka mafi haɗarin abin nan gaba a jikin mutum shi ne gaɓar halshe. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo bayani a kan halshe don a kiyaye ya ce wala taqifu ma laysa laka bihi ilmun inna sama'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula, kada ka faɗi abinda baka da ilimi a kansa. A wani hadisi annabin Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha, Allah yana so muku ababe guda uku kuma Allah yana kyamar ababe guda uku a rayuwa. Daga cikin abin da Allah yake kyama shine Allah ya kyamaci an ce yawan zancen da baya da amfani. Mun taba karantawa a siffar annabi sallallahu alaihi wa sallam al-khulqiyya, na dabi'un manzon Allah ya kasance baya furta zance in ba zance yana da amfani ba. Ana karantar da kai cewa ka dinga control kin halshen ka mi zai faɗa, kuma daga cikin mafi haɗarin abu wanda magana idan ta kuskura ta fito daga baki to ba ta komawa, magana idan ta kuskura ta fito daga baki ba ta komawa, kuma duk abun da halshen ka zai furtawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, duk abun da zaka furta mala'iku suna rubuta wa'innan ababen, kuma satus'alu anhu yawmal qiyama, ba shakka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye ka akan wannan halshen a ranar tashin alkiyama. A wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, annabi Allah ya cewa idan gari ya waye dukka wata gaba tana zawwa wajen halshe, ta ce ya lisan ittaqillah, ya kai halshe ka ji tsoron Allah, in istaqamta istaqamna, in ka daidaita mu ma za mu daidaita, wa in iwajajta iwajna, in kuma ka karkace mu ma mun karkace. Daga lokacin da halshe yake iya faɗin abin da ba haka nan ba, to ba cikin sauƙi duk wata gaba take iya lalacewa a cikinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon tsare halissunmu, kuma Allah ya ba mu ikon faɗin gaskiya da kuma tsayuwa a kan gaskiya. Nan gaba za mu ga hadisin Mu'adh ɗan Jabal, Allah ya ƙara masa yarda, inda yake manzon Allah yake masa wasiya yake cewa kuffa alayka hadha, rike wannan. Mazalai sai Mu'adh ke cewa a inna la mu'akhaduna bima natakallam, annabi Allah ya tsakilatuka ummuka ya Mu'adh, mahaifiyarka ta yi barinka. Yace shin kana tsammanin Allah zai kifar da mutane a cikin mutane saboda dalilin abinda watan hannaye suka aikata? Ai, ba abin da ke sa Allah ya kifar da mutum a wuta sai dalilin bisa abin da halissa suka girba a gidan duniya. Da ka halshe watan mafi hadarin gaba ce da ya kamata kowa ya kula da ita. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam akai Isra'i da Mi'raji da shi, ya ji an so sallah, yace na leka a jahannama, sai daga mafi yawan ɗan jahannama mata ne da suka tambaye manzon Allah menene dalilin kasantuwar mata suka yawa a cikin jahannama. Mazala ce li annahunna yakfurna al'ashir, sannan kuma wa yakfurna al'ina, kaga yawan tsinuwa, yawan maganganu akan miji duka akan menene da halshe ake galiban munanan maganganun mata suna fitowa daga ni daga halshe. Shi yasa idan kaga mutum Allah ya taimake shi da kiyaye halshensa, to daga cikin muru'a, in ji malumai, na daga cikin cikar hankalin ɗan annabi Adam ya zamanto mai ƙaramin yawan magana. Idan kaga mutum da yawan surutu, to suka ce akwai ƙarancin hankali tare da shi. Idan kaga mutum ya taƙaita zancensa, to mutum da kuma mai hankali. Kuma cikin zance ko a fira ba kowane ake maida mamartani ba, wannan ya kamata musamman ɗaliban ilimi su kiyaye. Ba kowane mutum ake mayarwa da martani ba. Al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullahi ta'ala yake cewa watan idan wawa ya zage ka, yace mafi alkhairi shine game da bashi amsa kai shiru, kake ce masa komi. Idan wawa ya zage ka yi magana akan ka, kazo kai magana akan sa, to kaga ai sharfun ne gare sa. Shi yasa daya daga cikin mawaka in manta ba ya zamanto al-mutanabbi, ko ya zamanto razdaq, na manta daya daga cikin mawakan cikin shu'ara al-asr al-abbasi, aka ce wane ya zage ka, shi babban mawaki ne wanda ana ji shi a cikin zamanin, sai yake cewa ya bai kai mai da masa martani ba, yace kawata idan dai magana akan sa zai shahara, zan sa a san shi, zaba zai masa ba zai magana akan sa ba. Dan haka mutum mai kima da daraja ba kowane ba yake maidawa magana. Dan haka ita kanta magana tana da imizani, in kuma zaka faɗa ka san menene zaka faɗa, kuma in zaka yi magana ka san cikin suwaye zaka yi magana, domin akwai inda magana bata da amfani, akwai inda magana bata da amfani. Kuma ka kiyaye cewa duk abin da harshen kai ke faɗa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana rubutawa, sannan kuma ka san cewa Allah ya ce wa inna alaikum la hafidhin kiraman katibin, wa inna mala'ikum kullun cikin rubutu suke, matukar ba kana barci bane ko kuma hankalinka ya goshe, duk abinda kake aikatawa gigara ne da tsegumi da duk abinda ya shaci namun mutane, cin irdin mutane, wannan abu ne wanda baya da kyawu, wanda yanzu galiban muna cutar da mutane da halussanmu, sai dai mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da ya gafarta mana. Shi yasa manzon Allah yake cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wanda ake cewa cikakken musulmi shine wanda musulmi suka kubuta daga sharrin halshensa da kuma hannunsa, ma'ana baya cin naman mutane, baya firan mutane. Ka san akwai wanda in ya zauna wane yayi kaza, wane ya canza mota, wane ya canza mashin, ai wane na da sawara hudi kaza, yana zabarcin wance, ai shagon wane ya ja baya, ai wane ya samu jarrabawa, an ba wane kwangila kaza, ai sun canye kudi kaza. Wannan abun yana sanya mutum ya daina ganin laifinsa. Idan ka ce kullum za ka dinga ba da labarin mutane, ina rantse maka da Allah, wallahi tallahi ba za ka dinga ganin laifinka ba. Kuma wannan abin ce da ake ba a bukata da mutum watan musulmi. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Sai annabin Allah ya ce wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wanda ya yi imani da Allah kuma da ranar tashin alkiyama, to ya girmama maƙocinsa. Yukrim, manzo Allah bai ce fal annabsulan, bai ce da ya abun nan ba, bai ce da yu'ti jarahu ba, sai ce falyukrim, ai min fi'li akrama yukrimu ikraman, ya girmama maƙocinsa. To wane ne aljar, man huwa aljar? wani ne ake ce ma makoci malu suka ce makoci shine duk wanda zama ya hada ka ta hanyoyi kamar haka a gida ne a kasuwa ne a hanya ne a ma'aikata ne idan wannan zama ya kama ka da mutum to ya kamata ya zama makocinka abu laguro ne ka shiga bisu zaka tafi daga nan zuwa kwanni wanda kuke a kusa da shi wannan makocinka ne a shago ne kana da shago ya da shago to ya zama makocinka a gida ne kana da gida na da gida kusa gare ka ko kana haya ko kuna haya gida guda ya zama makocinka ina fatar mun fahimta kai hatta a masallaci idan ka zo sallah a masallaci wanda za ku tsaya sahu ɗaya da shi ya zama makocinka a ina a wannan wuri akwai yana da haƙoƙi a kanka ikramul jar min alamatil iman ba kowane bane mutum yake samun girma makoci face wanda yake da imani annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi yake cewa a wani hadisi ma zalani jibri yuthini bil jar hatta dhanantu annahu sayawrithuni annabin Allah yake cewa malaika jibril bai gushe ba yana ce min annabi ka kiyaye haƙƙin makoci kula da makocinka sai da ne tsammanin wai in na mutu makocina zai cin gado na wai yadda aka matsa ake bayanin kan ka kula da haƙƙin makocinka yace sai da ne tsammanin cewa idan na mutu makocina zai iya gado na ƴan uwa makoci ba abokin wasa bane makoci ba abokin wasa bane na daga cikin mutanen da Allah subhanahu wataala yake cewa watan a kyauta ta musu wal jari zil qurba makusanci makoci kuma kusanci ba suka ce makoci ya tattaru haƙoƙin makota guda uku ne akwai wanda ke da haƙƙi guda ɗaya a kanka akwai makoci mai haƙƙi guda biyu a kanka akwai makoci mai haƙƙi guda uku a kanka wanne makoci ne ke da haƙƙi guda ɗaya a kanka shi ne wanda yake makocinka a wurare guda huɗu ko a kasuwa ko a gida ko a ma'aikata ko a hanya amma kasancewarsa ba musulmi bane kuma ba ka da zumunta da shi to haƙƙi ɗaya gare shi a kanka shi ne haƙƙin makotaka akwai wanda ke da haƙƙi guda biyu a kanka shi ne wanda yake makocinka ne wanda yake makocinka ta hanyar wa'innan wurare guda huɗu sannan kuma ko ya zamanto ɗan uwanka ko kuma ya zamanto addini ya haɗa ku da shi idan addini ya haɗa ku da shi to yana da haƙƙi guda nawa kenan a kanka guda biyu ga haƙƙin addini kuma ga haƙƙin ƴan uwantaka ina fatar mun fahimta idan kuma ya zamanto a'a ɗan uwanka ne amma ba musulmi bane kuma to yana da haƙƙi guda nawa gare ka guda biyu a kai ga haƙƙin zumunta kuma ga haƙƙin makotaka in ya kasance musulmi ne kuma ɗan uwanka na jini ne haƙƙi uku gare sa ga haƙƙin zumunta ga haƙƙin musulunci kuma ga haƙƙin makotaka wannan kuma Allah subhanahu wataala zai tambaye kowanne mu akan wa'innan to wane ne ake cema makoci al-imam abu ya'la a cikin musnad nasa cikin mujmal zawaid mujalladi na 8 hadisi na 168 hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda hadisin da al-imam albani ya da'afa sai ce hadisi da da'ifi cikin irwaul gharib yake cewa makaucinka shi ne in aka auna gida 40 idan aka auna daga nan dama a nan dama hagu gare ka gida 40 makaucinka ne hagu gare ka gida 40 makaucinka gaba gare ka gabanka gida 40 makaucinka ne baya gare ka gida 40 makaucinka ne wannan hadisi da'ifi ne inji al-imam Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala maluzuka ce to ko a doka ko da wannan hadisin ya inganta yanzu idan aka ce a auna gida 40 a auna gida 40 kai ka san ai akwai an dauko ma jidali ko a ce ka auna gida 40 irin kare da ka san meter haka ka san meter kai ka san fuwa current kaga ka san fuwa current nawa zai bada babu scientific ven fuwa current ko no ven fuwa current wi san ko to sai ga multiply par 4 ba a rancen hanya kawai da hanyar da ba a yi tabar kawai gidajen ake muke son mu yi kwance ga wisan kuma yake fuwa kacce su tashi nawa sai mil da san to kaga ya ta shi kil haka ne turwa mil da san to ya ga ta kilga makwata kowane da ta gimu gane makwashi 300 da turwa mil 300 ne ko 300 da 200 to kaga yan jawo maka aiki suka ce wasu suka ce abin da yasa ko da wannan hadisin ya tabbata inji su malumai suka ce a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidaje kusa suke babu irin namu mutun ya doki yanzu ne zai hawo marik zai make kare hudu shi kadai duk gidansa ne wani fa zai kwashe duka ilo guda shi kadai to kaga akwai jidali da haka makwabtaka dai almuhim balle suka ce abinda ake kira da makwabtaka a wannan lokacin za a dibi al'urf al'ada suwa ake cewa makwabci a al'adance wanda in aka dauki al'ada mu nan wanda kuke rayuwa kuke sakar ɗaya da shi ko duk yana cikin makwabtanka to wannan haƙƙi ne ka kula da ka girmama sannan kuma makwabtanka su ma mataki ne category ne akwai makwabcin da shi yana da haƙƙi akan ka taimaka masa shi abinci yake da bukata akwai makwabcin da shi kuma bai bukatar abinci ka gaisuwa ta wadatar akwai wanda kuma shi gaisuwan ma bata isa ba sai ka hada da ni da addu'a ina batar mu fa'ida ko akwai kuma makwabcin da shi a'a makwabcinka ne kuma shi akwai kula da akwai addu'a akwai kuma abinci akwai gaisuwa kuma akwai al'inaya dukkan sharshikin irin misalin makwabcinka ya mutu ya bar iyalinsa ya bar 'ya'yansa kaga ai akwai aiki ga wa'annan mutanen da suke rayuwa tare da shi wajibi ne su kula da iyalinsa da suke rayuwa a wannan wurin amma sai ka irin wannan lokacin malam Isma'il in mutun ya mutu shine ya mutu yanzu lokacin duniyar yanzu in ga mutu gaine ka mutu ba a gane ka ba ruwan mutane da makwabta mu mun taso duniya tana da dan dadinta wallahi ba a cin abinci tsohi ba su tura ba a kai dagiya ba amma yanzu dan Allah ana dagiya tsakanin ana yi in ka kirga gida 100 da kyar a samu 10 masu yi gida 100 da kyar a samu 10 masu yi amma da ba kusan koyi zaka suke datti za mu wuri guda ake haduwa a yi ni a ci abinci wannan yana taimakawa kowa zai dauko horon gidansu ya kawo a sha in ma ba a yi horon gidanku ba za a gane ba saboda kowa an kawo abin yana da yawa ba za a gane ba akwai taimakakeniya amma mu yanzu so ake a kare ka yanzu wani Allah yake makwacin shi ya shiga cikin matsi ya ce zai sai da gida ya gani lallaba ga muke rayuwa akwai ikrami a cikin wannan Allah ya kawo sauƙin al'amari haka duk wanda ya imani da Allah da ran tashi alkiyama ya girmama makwacinsa Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon girmama watan kiyaye haƙƙin makwabtaka sai annabin Allah yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wanda ya yi imani da Allah da kuma ran tashi alkiyama to ya girmama bakonsa wane ne bako shine wanda ya zo maka daga wani gari wanda ya sauka a wajenka jama'a girmama bako akwai lada kuma akwai alkhairi a ciki mutum ya sauke bako ka sauke bako akwai alkhairi wanda ya fara sauke bako a duniya malam Jabir shine annabin Allah annabi Ibrahim awwalu man dayyafa dayfa mutum na farin da ya fara sauke bako a duniya tarihin duniya baki daya shine annabin Allah annabi Ibrahim lokacin da mala'iku shi mala'ikun da suka zo masa bakin farin mala'iku suka zo masa kuma faja'a bi ijlin samin yayin nemo dan maraki mai mai ya yanke musu yayasa aka gasa aka soya aka zo yace ala ta'kulu ba sa ci kusa mala'iku ba sa cin abinci har ya tsorata daga baya dai ya gane cewa ba mutane bane mala'iku ne kuma suke masa bushara suka abuna suke masa addu'a da su yi masa bushara da danda da kuma cewa zai samu diya annabawa dan ya aihi annabi guda biyu ya samu jika annabi samu kuma kamakunne annabin Allah annabi Ibrahim kenan ko da haka girman bako akwai daraja a cikin addini a garin Madina wani sahabi yayi bako bai da abincin da zai dafa zai ci kusan abincin da ke da kai ya samu abincin mutum guda ne ga matarsa ga yaransa sannan kuma ga bako to sai suka zauna suka yi shawara shi da matarsa to yanzu ya za a yi kace yanzu abinda za a yi wannan abincin yara zan sai da rani in sa su kwana za su yi kwana to yanzu can bako fa zace da ni da kai za mu haƙura me za a yi kace masa shawara bari mu yi plan in aka zo cin abinci da ganga zan kade kai zan buge fitilar ta faɗu sai wutar ta mutu sai kai kamar kana cin abinci har bako ya samu ya ci ya koshi shi bako bai gane komai ba saboda saboda a hita kunya malam kawai aka kawo abinci aka wanke hannu aka zauna ana fira ana cin abinci ashe mai gida baya ci bako ya ci abinci yayi ya wanke hannu da yazo da safi suka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yayi dariya game da abin da ka aikata kai da matarka shuf dibal fadin da annabi ya istimari Allah yayi dariya yana mamaki yadda kuka tsara wannan plan kai da matarka har abin ya sanya ubangi subhanahu wataala dariya kada ku girmama wannan makoci kaga me yasa Allah dariya yasa Allah mamaki menene wannan abun girmama bako to wasu malamai suka tattauna to kai ne bako yazo maka a ina ne ake zance girmama bako suka ce idan yazo a irin ana zancen kauyuka ne ana zancen kauye amma abun suka ce babu zancen soke bako aka tambaye su dalili suka ce ai akwai restaurant kuma akwai fanadik akwai hotel kin ne kaga in kai bako ma zai iya kwana a hotel duk da wannan wani kauye ne su malamai abunda al-imam Uthaymin alayhi rahmatullahi ta'ala tafi akan sa cewa babu bambanci tsakanin birni da kauye in kai bako to ka saukar da shi akwai alkhare diyawa a cikin sauke bako kuma mutun yazo ya ci abinci a gidanka wallahi sharafi ne in yi maka addu'a Allah subhanahu wataala yana cikin yana karban addu'a yana karban addu'a shi yasa magabata ma suke yin abinci sai su gayyato wasu bayin Allah na gari su zo su ci wannan abincin mun kaga yanzu babban inda muke da ruwa wajen ina wajen abinci muna da ruwa kware wajen abinci wallahi akwai rewa kware yanzu wani musamman ɗan matan yanzu da suke cananci ya bata su da ba su ma dawa wa mai gida abinci ba lantan a dawa ma bako ba Allah a gwanda in yayi bako sai dai kan a tattahiya a restaurant ana cin abinci ba dai kan gida ne a dawa mai wani shi kai ko gida ne ba a dawa mai abinci ba Allah ya gara da ɗan matan mu na yanzu musan cewa dawa abinci ba daga cikin abin da ke sa mace ta mallaki miji ba su gano da wannan ba wata kawai ta yi gane dai kawai shi ke da ita kullum mai gida na yana restaurant ko yana hotel wannan kuskure ne ki dinga tsayawa kina dafa masa abinci ya ce ya sanya albarka daga cikin fa'idar wannan hadisi inji malumai shine wajibi ne mutun ya kama bakinsa matukar abin da zai faɗa ba alkhairi bane suka ce domin magana kashi uku ce akwai alkhairi akwai sharri kuma akwai allaghu akwai wasa akwai yasa san magana suka ce alkhairi wajibi ne ka faɗi alkhairi wajibi ne sharri wajibi ne ka kame kanka daga faɗin sharri yanzu misalin tsegumi alkhairi ne dan Allah kaga ba alkhairi bane to allaghu kuma wala suka ce abin da yafi shine mutun ya kame bakinsa game da wannan abun abu na biyu ƴan uwa ana kudaita da mu akan kiyaye halishinmu mu san abin da zamu faɗa mutun ya dinga kiyaye halishinsa ana son mutun ya dinga kiyaye halishinsa daga cikin fa'idar hadisi na gaba akwai wajibcin girmama makwaci a wani hadisi annabi kin Allah yake cewa wallahi la yu'min ila man ya rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqa annabi Allah ce na rantse da Allah baya da imani har abada ba mai imani bane har so uku aka tambaye manzon Allah waye wannan da bai da imani manzo ce duk wanda makwacinsa bai aminta da shi ba wanda makwacinsa bai aminta da sharrin sa ba ma'ana wanda ke cutar da makwacinsa manzo Allah ya ce baya da imani abu na gaba ɗan uwa daga cikin fa'idar wannan hadisi shine cewa addinin musulunci addini ne wanda yake karantar da haɗin kai wanda yake karantar da taimakekeniyar juna ta hanyar baƙo mutum ya zo ka sauke sa kaga akwai alkhairi ciki kuma akwai taimakekeniya kuma ka san wani abu mu riƙe wannan abun ƙwarai da gaske duk wanda kawo alkhairi a duniya ba zai taɓa manta da kai ba har abada duk wanda kaiwa alkhairi ba zai taɓa mantawa da kai ba har abada idan kaiwa mutum alkhairi a duniya wallahi har abada ba zai taɓa mantawa da kai ba ina taɓa jin wani malami na bada labari sun tafi aikin hajji irin an biski ne sun doko su bista ta cika ta doko su za ta kai su komi na ne ko kuma Muzdalifa shi na manta to akwai wata datti zanya da ta manyanta ta tsuwa wani matashi ne na zaune sai ya gano cewa wannan macen tana takure ga ta da jiki kuma ta manyanta kuma ga jiki sai ya miƙe ya ba ta cewa ta dan ta tafassa ta dan samu liblaya a wuri malan wannan baiwar Allah sai ta masa addu'a she yana ji tace ya Allah karka haranta masa zawwa aikin hajji mutukar yana rayu a duniya ya Allah karka haranta masa zawwa aikin hajji mutukar yana rayu a duniya agar maka Allah sai da aikin hajji kusan so 40 duk shekara da shi ake zuwa aikin hajji taka la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an komi karancin alkhairi kaka walakantar da shi kaka a wani wata kila abin da lokacin zaka taimaka mu wani baka san cikin iyayen da yake da yake da bukata ba abu na karshe cikin fawaidin wannan hadisi wajibcin girmama bako kuma bako wanda suka ce idan kai bako ana bukatar ka dan morar da shi tsawon kwana uku idan Allah ya taimake ka da yin bako a gida to yi kokari ta tasharrafa ya tasharrafa min fadlika tsawon kwana uku ya dan more suka ce daga kwana uku kan to ana iya canza sai a koma cin abincin da ake ci a gidanka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu hadisi na 16 malati alhadithu sadisu 10 حديث نبوم الشاشدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم عوسني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري وأن حديث الإمام البخاري كتدشي حديثنا دبو شدة داريد نبوم الشاشدة أتكي صحيح البخاري الإمام الترمذي كتدشي حديث دبو بيودة da 192 a cikin jami'ul sahih na sana imam at-tirmidhi hadisin sa'd hadisin aba hurayra afwan hadisin aba hurayra Allah ya kara masa yarda yace anna rajulan wani namiji sai aka shi asira ta nakira ba san kowaye ba asira ce kuma babu fa'idar ka san dole sai ka san waye almuhimu dai karatun da ke ciki anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wani namiji ya ce wa shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam awsini ya annabi Allah kai min wasiya miye wasiya karatun da koda mutun ya mutu zaka rike shi a matsayin abun haskakawa a rayuwarka idan ka san idan mutun mai kudi zai iya yin wasiya ko mutum ya rubuta wasiya cewa misali gidana na wuri kaza na bada shi wa aikin Allah subhanahu wa ta'ala ya zama waqafi ya zama to waqaf wanda ba za a ci garanka ba a kai komai in na mutu cikin dukiyata kaza in bai huce thulthul dai ciyar kin dukiyar mutum ba domin duk wasiya ta huce ciyar ba aiki da ita idan wasiya ta huce ciyar na dukiyar mutum to ba za a yi aiki da ita ba in ji malumai haka kuma a musulunce wanda za mu zo cikin ahkamul jinayat mu ga cewa in son samu ku wani musulmi zaka kwana to ka dinga rubuta wasiya ka dinga kwana da ita kun san abai haka suke yi irin su dan Abbas sai mutum ya rubuta wani na biya tai kaza shina biyar wani kaza duk abin da ya kamata in na mutu wani ya min wanka kuma wani ya min sallah da makamancin wannan ko kuma gona za ta wuri kaza na bada ta ayi aikin Allah da makamancin wannan ko to yake cewa ausini ya annabin Allah yi min wasiya qala sai annabin Allah ce la taghdab karkai hushi wannan hadisin da imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin sahih a cikin littafin sa hadis na 2292 hadisin da annabi ke cewa hushi wani garwo shi ne da shedan yake jehawa a cikin zuciyar mutum wanda hadis Nasiruddin Albani ya da'afa hadisi yace hadisi ne da'ifi cewa a wannan hadisi bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma manzo Allah ya hana yin kushi shi yasa a wani hadisi yake cewa laysa ash-shadidu bis-sur'ah inma ash-shadidu man yamliku nafsahu indal ghadab ba shi bane ba jarunta bace ka cire mutun ka buga a ƙasa abinda ake kira jarunta shine ka iya mallakar zuciya, ka iya setar zuciyarka, ka iya daidaita zuciyarka lokacin da kake cikin hushi. Ka san wani in yayi hushi to bakin sa sake komai zai iya fada. Haka ne go? Wani in yayi hushi komai zai fada. Wani in yayi hushi la ilaha illallah. Abin da zai fada ba in aka maido masa aka yi masa tarayyar abin da ya fada to ba sai ya ce kai sa koni ne. Kaga wani in yayi hushi ko zai iya sakin mata sa go? Sai ya koma kuma ya koma akwai wanda mata ta bata mai da rai. Kawai ya zaka ya tura mata sagi uku ya zaira tambayin mu agar maka la wallahi ta bata min da rai na hauɓare na sake ta so ku domin kai maka ta so. Ta so. Ta shi gidan ta so. Ya za a yi. Zaka idan kai hushi kuma ijma da suka ce idan kai hushi abinda ke kare wannan hushin ababe ne kamar haka abu na farin idan bata ma da rai ne aka yi to kamar wannan hure. Kabar wannan hurin in gidanka ne kai dan yi sowa da iyalinka ko san ba a rabuwa da sowa da su ko bashi wa in ka kai da tsuntsu iya soyayya na rantsi da Allah ya taba ta ma da rai in dai mata ce ko ka kai da tsuntsu iya soyayya wallahi ya taba ta ma da rai to ko ibnu al-qais ma da ya kai uban su amirud dallal sun ba ta mai da rai da haka duk da ke sai an ba ta ma da rai to in an ba ta ma da rai sai ka kama baki kai shuru ka kare ta kai mil ci baki ta farziyo ko kai to kar mata kun go so wani abu na daga cikin abin da ke batawa mace da rai yana batawa mata kware daga sai yana kona musu zuciya ta hautai kai kale ta kamar kai ba ai ruwan ta ba wannan abun yafi wannan yayin da za ku tashin hankali ita kai sai ka fita ka tafi tana kasa tana kwasha wallahi kare na ta wannan kuma shine zaman ka lafiya ko dan in kace to za a samu matsala to in ta bata ma da rai sai kai shiru idan kaga ba ka iya zama cikin gidan kuma sai ka fito ka barta in kuma tsaye kake an bata ma da rai to ka zauna in kana zaune ka dan kwanta in ka dan kwanta kaga abun bai tafi ba to ka tashi kai arwala in ji malamai arwala tana tafiyar da hushi manzo Allah ya ce masa la taghdab kar kai hushi ma'ana kar kai hushin da zai sanya ka wuce gona da wuri kai abin da zaka koma nadama yawaita hushi yana sa mi yana sanya nadama yawaita yin hushi yana sa mutum yayi nadama a rayuwa domin mutum zai dauki decision kin da zai komo yana Allah wadare da ita da ka in kai hushi to yi kokari ka haffafa ta ko kai arwalla ko ka zauna ko ka kwanta ko kuma ka bar hurin da aka bata maka da rai farada da miraran sai kara maimaitawa yace ya annabi Allah yi min wasiya sai annabi ya ce la taghdab kai hushi ya kara maimaitawa manzo Allah yi min wasiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la taghdab watan kada kai hushi da ka wannan hadisi yana karantar da mu da cewa hushi yana kawo sharri sannan kuma yawaita hushi a likitance yana sa ciwon zuciya ka zama to ka kode she dan abu bai kai bai kawo ba ka bata rai wallahi in dai mata yazo ne Allah yazo ana auna ka a ce kana da tension in da kake komai za a maka zaka bata rai ko kuma komai za a maka zaka yi magana to yanzu ne kamar hawan jini ya kama ka yanzu ne zaka ji kawai gaba ka guda ta daina aiki baka yi hankali ba sannan kuma da suka ce maganin hushi kashi biyu ne akwai dawa'ul lafzi kuma akwai dawa'ul fi'li ad-dawa'ul lafzi kamar da zuwa wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadisi al-imam al-bukhari shine wani mutum yayi hushi sai manzon Allah ya gansa yayi hushi ya bata rai kwai yayi kutun sai annabi Allah ya ce wallahi inni a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu yani al-ghadab annabi Allah ya ce wallahi na san wata kalma da in ya fade ta abinda yake fama da shi na hushi zai tafi sai manzon Allah ya ce shine ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kun ga magani ko likitancin wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam likitan likitoti shine watan likitan likitoti kawai in kai hushi ka karara isti'aza kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ikon Allah zaka samu sau'in abin da kake fama da shi na hushi ad-dawa'ul fi'li kuma mun fade shi cewa in kana zaune in kana tsaye kai mi ka zauna in kana zaune kai mi ka dan gijirta in ka gijirta abun bai baka mi kai arwalla ko kuma ka bar hurin da aka bata maka rai baki daya daga cikin fa'idar wannan hadisi addinin musulunci yana karantar da mu akan dabi'u masu kyawo cewa hushi baya daga cikin dabi'u masu kyawo ba a san mutum ya zamanto mai yawan hushi ana son ka zamanto mai yawan juriya amma kuma ba a san ko mutum bai hushi ba matsala ce a rayuwa a ce baka hushi kusa akwai wanda shi bai hushi ko kaga zamanto kai irin wayannan mutanen wanda baka hushi kuma kaga zamanto cikin masu saurin hushi ka zamanto khairul umuri aw satwa ka dinga zamanto miliye kai ka san miliye ko to annabi Allah ya ce duk alkhairi yana a tsakiya ka zamanto tsakatsakiya kai baka zamanto mai yawan hushi ba kuma baka zamanto mai yawan wanda baya hushi ba ka zamanto in aka dan bata maka rai ka dinga ai idan aka dinga ana bata mutum da rai baya bata rai to akwai matsala gare sai akwai matsala a zuciyarsa in kuma ka zamanto kuma kana yawaita hushi kuma akwai matsala ka zamanto tsakatsakiya sai ka rabu da tashin hankali a duniya wallahi almusta'an hadisi na karshe da zamu karanta akwai lokaci malam jabir hadisin alhadisus sabi'u ashara hadisi na 17 hadisin abi ya'la malati an abi ya'la shaddad bin aws radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala inna allaha كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وانا حديث الإمام مسلم يبتدشي حديث ملنبا دبودا يرد إلي ترى دحن سند ترى أتكين صحيح ومسلم حديث أبي يعلى شداد بن عوس وانين شداد بن عوس وانا سيقول شداد بن عوس sahabin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ne wanda yake al ansari mutunan madina ne an aihesa watan a shekara ta 17 sannan kuma ya rasu a shekara ta 58 hijriya wanda ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma dan uwan Hassan bin Thabit ne dan uwan Hassan bin Thabit mawaqin da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waqa wanda yake shi sahabi ne kuma babansa sahabi ne dan uwansa kuma sahabi ne wannan sahabin ya rasu a kasar Palestine kuma ana masa alkunya da wannan da Abu Ya'la mutum ne wanda ya kasance yana da wasu dabi'u da sahabbai kansu suna yabansa akan wa'annan shine yawaita hakuri mutum ne mai yawaita hakuri yayi gwamna a Himas ya taba gwamna a zamanin Umar dan Khattab lokacin da aka shi Usman dan Affan ya bar wannan kasar ya koma ga kasar Palestine da zama din ya tsira da mutuncinsa da iyalinsa ya rawaito hadisi guda 50 daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda al-Imam az-Zahabi ya kawo wannan hadisan cewa ya rawaito hadisi guda 50 kuma Sa'id dan Abdul Aziz ya cewa daga cikin fadalarsa shi Shaddad bin Aws akwai wasu dabi'u guda biyu ya kasance idan yana magana duk dakikancin ka sai ka gane in yana magana duk yadda kake baka fahimtar abu sai ka fahimta sannan kuma Allah subhanahu wataala ya taimake shi da mutum ne mai yawaita boye hushinsa in ko da ran shi zai bace to ba za ka gane cewa yana cikin damuwa ba sannan kuma akwai shi da gudun duniya akwai shi da zuhudu mutum ne mai gudun duniya da dake wannan duniyar wata abu ba Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda kuma ya hada mu da shi a cikin aljanna kadan daga cikin tarihi Shaddad dan Aws yace ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa qala yake cewa shi manzon Allah yace inna allaha kataba al-ihsan ala kulli shay'in wa subhanahu wataala ya rubuta kyautatawa ya wajabta kyautatawa a cikin kowane al'amari Allah subhanahu wataala ya wajabta kyautatawa a cikin kowane al'amari in zaka yi ka kyautata wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah na son masu kyautatawa sannan kuma an tambaye manzon Allah ma huwa al-ihsan an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka وصان إحسان أن تكون محسن المحسن رتبته فوق المؤمن دم بقوة بك دمان توا محسن كوتك ما سي إيمان سي وند الله سبحانه وتعالى يتيمك to Allah ya ce annabi ke cewa inna Allaha kataba al-ihsan Allah ya wajabta ya rubuta kyautatawa cikin kowane al'amari idan zaka yi sallah ka kyautata in zaka yi azumi ka kyautata in zaka fita zakka ka kyautata in zaka yi umra ka kyautata zaka yi aikin haji ka kyautata zaka yi kasuwanci ka kyautata duk abin da zaka yi a rayuwa ka zamanto da kyautatawa a cikin sa sana'ar hannu kake ka kyautata kana su kina suyar doya da kosai ki kyautata cikin kowane al'amari na rayuwa ka zamanto mai mi mai kyautatawa musa akwai na ba su kyautatawa wani ko noras wani suna ne ma noras be wai shi bai da respect shi bai da mutunci Allah wadar wannan dabi'a ba dabi'a ba ce ka zamanto da an ganka a ce kai masha Allah ai wani mutun ne mai kyautatawa kuma cikin aikin ka ka zamanto mai kyautatawa musamman a wajen ma'aikatarka a ce kai masha Allah in ba ka yi kewarka kusan akwai irin chef de service kin da su in suka tafi to wallahi al'umma suna Allah Allah ba sha kai wallahi mun huta irin wannan kaka zamanto wannan ko ba buƙatar irin wayan mutanen wani koda sayayya shago yake da shi kawai in kana sai ka sayi in baka sai ka tahiyar ka kawai kaga wannan ba zamanto muhsin ba ba kasuwanci haka ana buƙatar annabi ce Allah yana son mai sayen da yake tausayawa da kuma mai sayar wanda yake kyautatawa da kuma mai sayar da yake tausayawa ana son ka tausaya kuma a kyautata maka ina ba da mun fahimta in ka iya mu'amala da mutane ka zamanto mai kyautatawa to kaga sai ka jayo mutane wani hukun kyawun kasuwanci bai iya ba babu mu'amala to ana son ka zamanto mai kyautatawa a cikin gidanka da iyalinka ka san akwai wanda shi wallahi bai da ma lokacin ya zo da mata sai mata su dan zauna a yi dan hira balantana ta a fita shopping haka a dan tafi irin alimentation a dan sayayya ya dan kama hannunta a je a kasa shi bai da lokaci ko ya tsabar ustazanci wannan wawanci ne ba ustazanci ne wallahi wawanci ne manzo Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana san shugaban halitta wannan kuma tsabar neman kuɗi ne bai da lokacin shi akwai wanda wallahi alazim hatta irin akai dan sa likita bai da lokaci sai dai ya tura yara kai ku je ku gani wai shi na shago bai da lokaci irin wayannan gaga mata sa ba wani abu na farin ciki a tattare da ita wallahi a gurin take to ita ta manta rabin da miji ta ce mata yana son ta kuma wallahi ka ganta ka ce budurwa ce ta manta wai rabin ta da mijin ta ce mata yana son ta kawai shi bai da lokacin su in ya shiga cikin gida kawai yana cikin ɗakin sa in kuma ya in ya tashi kuma ya tai kasuwa kuma bai shigowa sai dare yayi amma fa kawai duk abinci da take da bukata akwai dan Allah wannan ya ke mata irin wannan dai irin abin da ake ma irin na take sa ta dai rubuta mata message my honey I miss you wannan shi ba zai yi ba ko kuma ya kira ya tambaye ina yara a dan bashi ya dan gida da yara su hira papa muna so a so muna kaza shi bai da lokacin diyansa kai wannan bai zamanto muhsin ba ga ƴaƴansa to Allah ya rubuta kyautatawa cikin kowane al'amari kai ba diyanka ba hatta a masallaci kana limanci ka dinga kyautatawa masallaci har a masallaci a limanci ka zamanto me kyautatawa kaka zamanto kullun kai dogayen surori kana matsa al'umma kaka zamanto ba ka kyautata ba babu ihsani a cikin wannan ko Allah ya dace da mu sai yake cewa wa idza qataltum fa ahsinu alqitla idan za ku kashe abun kashewarku to kyautata kashewarsa cikin abun da aka ce a kashe kaga daga cikin abun da aka ba da dama a kashe akwai maciji akwai kunama irin kare in ya adabai al'umma a kashe sa da irin mutun ya yi zina ya aure a jefe sa irin mutun ya yi liwadi shi ma hukuncin kisa ne a kansa ko irin zindiki duk kasa ce to ya za a kashe su eh to kaga wannan in za a kashe su to su ma sai a kyautata kyautata wa sai a gina rami daidai su a haka a samu yar duwatsu a bi su a jehe su ko an kyautata musu wallahi bisa da a bar su ana azabtar da su irin ayyu mutum azaba da Qur'an kuskure ne bayan mutum azaba da Qur'an annabi ke cewa la tu'adhibu bi azabillah ka ku yi azaba da azabar Allah subhanahu wa ta'ala mana ba azabtar da mutum da huta kuskure ne a kai mutum azaba uquba da huta kuskure haramun ne annabi ya haranta in za ka yi kai koma bayan wutar irin azabar da za a yi to in za ka kashe abin kashe waka ka kashe shi da mi ka kyautata ko da maciji ne ka dan buka zu da shi irin haka a gona to in za ka kashe ka kyautata kakke masa da sai ya wahala kakin ya mutu in za ka iya bugu dai ka buge su a wuce wurin ko sai ke cewa kuma wa idza zabahtum fa ahsinu adh-dhabha, idan za ku yanke abun yankanku to ku tauta ta yanke wasu, ka san akwai wanda in ya ko kaza zai yanke ya kan maja ne da tsoyin kasa yana da bama, to in zaka yanke abun yankanka to ka tauta ta ka aza kawai ja guda an kare, amma ka ta ja akwai baka tauta ta ba hatta kashe wa kadi ba hatta dabba fa in zaka yanka Allah ya ga ni ka kyauta ta, kenan a musulunci yana son mi mutum mai kyautatawa, sai yake cewa walu yuhidda ahdakum shafarata, dayanku ya dada yukarsa, in zaka yanke abun yankanka to ka dada yuka idan abun dada da abun dadawa ka dada ta da kyauta dadu domin ka wasa ta domin abun da zaka yanka ka kyautata masa shi ma ko ka kyautata masa, ina ba da mafahimta yanzu kaga ka samu irin yukar mahauta ka san akwai kai da ko idan ta ci gida irin ka nemo yukar da mahauta to tana yi idan ke yanka wannan kaga masha Allah yukar ta tana da citta, akwai tana ba da yadda ake so, ba a san mutum yana yankin abu sai abin ya wahala, kuma in zaka yanke dabbar ka to ba a san dabbar da za a yanke ta ma ta dinga kallon jinin, a'a a gudda su irin yadda muke kuskure ne da sallah, kaga an tattaro garge guda na raguna ana ta yankewa suna gani a kuskure ne, in a maida su gehe in za a yanka sai a kamo a yanka, amma suna gani annabi ya hana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, saboda a kyautata musu su ma ko Allah yana son me mai kyautatawa, jama'a mu dinga kyautatawa dan Allah ka dinga kyautatawa, daga cikin kyautatawa ƴan uwa wanda kuma karanci ma lokaci yayi, daga cikin kyautatawa mafi soyuwar kyautatawa wa iyayenka, iyaye ka kyautata musu, sannan danginka, sannan ƴan uwa, makota, iyalinka, duka zamanto mai kyautata musu, ana buƙatar mu dumin ya zamanto wanda yake ka zamanto mai kyautatawa a rayuwa, wallahi wani baya kyautatawa kwata-kwata, wani hatta da makotar suna fama da shi shi bai da lokacin ya zauna da makwabta dan yi fira ilin addu'a dan gaida ma bai da lokacin su, wannan kuskure ne, sai ya cike yake cewa wal rihda bihatahu, sanan kuma ya kasance watan dan ya hutar da ko ya hutar da dabbarsa, abun yankansa ka hutar da abun yankan da zaka yanka, ina fatar mun fahimta wannan hadisi, ba suka tsaya karantar da mu tausayawa ubangiji subhanahu wataala da bayinsa, Allah na tausayawa bayunsa, domin ɗan adam yana son tausayawa, kyautatawa kuma tana sa a so ka a rayuwa, ka zamanto mai kyautatawa ana son ka a rayuwa, ka gani ka lura ko a masallaci ka zamanto liman mai tausayawa mamunsa, to in za ka ba da sallah ana maraba da kai, ni na ga masallacin da wallahi nan garin na ga masallacin da in aka ce wane ne zai ba da sallah to mutane ba sa zuwa masallaci, amma da an ce wane ne sai ka ga masallaci ya cika, saboda me yana tausaya yana kyautatawa, ga karatu masmu qira'a masmu'a da tajwidi da komi, sannan kuma za a yi sallah cikin sauƙaƙe, wancan kuma sai ya zo karatun ba a ji kuma sai ya zo ya rike mutane ya ja doguwar karatu, kaga bai zamanto kaga abun kuskure ne, ka har ka zamanto abun kyama a cikin al'umma, haka wa ƴaƴan ka zamanto mai kyautatawa, ka samu lokaci ka dinga fidda lokaci da ƴaƴanka cikin sati ko a wata, ka zo ka zauna kai da ɗiyanka ka so nama misali ala sabilil mithal ayi brochette ga adan more alai ko adan yi wani gato ka dan zauna da su in son samu ne ma ka dan ka musu kayan wasanni adan yi wasa su ji dadi su dan more su yarin yana za su ji dadi an kula da su wani bai da wannan lokacin haka wasu wani fa shi hatta iyalinsa kai akwai wanda shi ki wallahi ta iyalan sa kwanciya sai an yi da gaske saboda kwata-kwata bai da lokaci, kaga wannan kuskure ne, shi yasa mata da yawa suna fama da wannan rashin lafiyar, wani ba malam Umar maza da yawa suna kukan cewa wai mata ba sa kwalliya, sai mata suka maida musu radin cewa mazan ne ke rabon dare, kun bai ji karatun maza suka ce wai mata ba sa kwalliya ba sa mazan su mashiri, sai mazan suka ce mata suka ce a'a ba matsalar daga mu bane matsalar daga mazan ne ba sa shigowa cikin gida da wuri, sai mazan suka mai da martani suka ce akwai dalili in ka shigo ma to marmako ai faranta maka dare kuma sai a bata maka dare akwai da ce shi wallahi minti 30 yayewa shi da mata dai sun tashi ai ta ai tashi in caca ta bata mai dare minti 30 bai iya 30 minutes sai an samu matsala to irin wannan sai ka dauki usulubu tarbawi na hanyar kyautatawa ka samu pedagogy kan ta abun nan wani hukumar zan ce fa ne hobe kyautatawa wani komai sai ai ne sai kap komai sai ba abun da ke saura wallahi sai ta tayo sai ya ba abun da ke saura in ya bada kudi ya ware misalin jika biyu to sai altsaya ai masa lisahi komai da komai in ta yi sayan ma na adaidaitan ma sai ta bai wa kanta kaga ai baka kyautata ba kadan bada ka san maza suna son namiji kallan namiji guda biyu duk mace tana son irin wannan namiji kuma maza sun tsari maza guda kallan maza guda biyu mata suna son namiji mai yawan kyauta ka zaman to mai yawan kyauta musamman mata ta mori ta kudi sun gane wannan bangaren sun kare wannan karatun kuma maza sun kyamaci namiji mai mako wanda in za a yi mashi kudi gare su sai an yi da gaske wallahi akwai wanda kakin a mashi kudi gare su sai ta yi zuwa gabo da haula dutse da bai baba kowa kaga wannan gaba din ba sa jin da za su ba sa jin dadin zama da wayannan namiji abin nabi kuma suna son namiji mai yawan kau da kai wanda bai cika magana ba in dai ba an tabo haƙin Allah bane za a taba bai yana shanyewa bai cika surutu ba in duk abu za a yi maka in miya aka yi miya ta dan gishiri kai magana aka zo buta ba a sa ruwa kai magana aka zo zaka fita ba bude maka ruwa kai magana sai ka kullun ana cikin rigiji ko suna son ka zaman to mai yawan kyautatawa ta bangaren kau da kai a cikin ababe Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu zaman to cikin masu kyautatawa kuma Allah da kansa yana maraba da masu kyautatawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kyautatawa a rayuwa annabin Allah yafi kowa kyautatawa a wajen ibada manzon Allah yana kyautatawa shi yasa annabin Allah yake tsayawa ya dage wajen sallah ya kyautata a wajen azumi manzon Allah bai wasa ga litinin da alhamis ga ayyamul bid yana azumi sannan kuma ga azumin kwana uku ko wane ga azumin da ke na nawafil sannan kuma wajen iyali ma kai har ma yake cewa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli aga tambayi Aisha radiyallahu anha wa ardaha akan dabi'un manzon Allah a gida ya manzon Allah yake a gida tace kana fi khidmati ahlihi annabin ya shigo cikin gida bai komawa ya cire ya saka jallabiya da guntun wando yazo ya zuna yana kallon telebashi yake ba a'a yana taimakawa matansa aikace-aikacen gida sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya kara mana son manzon Allah ya kuma ba mu iko kyautatawa a rayuwa ya sanya mu cikin bayunsa masu kyautatawa kuma Allah muke roƙo da zamanto muna cikin wanda yake so dalilin kyautatawa abin da muka fara ya zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh